Radio 1. Het NOS-journaal. Regelingen om mensen financieel te ondersteunen moeten veel simpeler worden. Dat zegt een commissie die heeft gekeken naar het sociaal minimum. Nu is er een doolhof aan regelingen en dat moet eenvoudiger. Ook moet het Rijk meer zelf doen. De afgelopen jaren zijn veel taken op het bord van gemeenten gekomen. Bestuur van de Armeense enclave Nagorno-Karabakh in Azerbeidzjan heft zichzelf op. Na een offensief eiste Azerbeidzjan dat de Armeniërs hun wapens zouden neerleggen en dat de niet erkende regering zou worden ontbonden. Aan beide eisen wordt nu voldaan. Niet alleen wordt er minder gekocht bij fysieke winkels, ook via webwinkels kopen mensen steeds minder. In de eerste helft van dit jaar werd online 3% minder besteed vergeleken met de eerste 6 maanden van vorig jaar. Het gaat vooral om kleding en spullen voor in huis. In Spanje heeft een leerling op school meerdere mensen neergestoken. Het gebeurde in de Zuid-Spaanse stad Jerez de la Frontera. Volgens Spaanse media stak de tiener 3 leraren en 2 medeleerlingen. Over de ernst van hun verwondingen is nog niet veel bekend. De leerling is aangehouden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A7, de afsluitdijk, vanuit Noord-Holland richting Friesland. Voor Kornwerderzand 2 kilometer langzaam rijden met ongeveer een kwartiertje extra reistijd. En wegwerkzaamheden zorgen voor oponthoud op de N69 vanuit Neerpelt naar Veldhoven. Vanaf de Belgische grens vielen tot aan Bergijk 3 kilometer met 20 minuten oponthoud. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Het kabinet komt met extra geld voor beter toezicht op het cookiebeleid van de techgiganten. Zo maakte staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering zojuist bekend. U weet wel, je geeft toestemming als je online op zoek bent naar, noem eens wat, een wasmachine. En je wordt vervolgens doodgegooid met advertenties voor wasmachines. Ook op momenten dat je niet actief op zoek bent naar een wasmachine. Nou ja, u begrijpt het punt. Van Huffelen boont de afgelopen jaren sowieso de strijd aan met de techreuzen. En met succes overigens, constateerde onlangs ook de New York Times, de Amerikaanse krant. Nederland is de vooruitgeschoven post in Europa. Andere lidstaten volgen ons beleid vaak. En dat geeft ons kleine land dus een grote stem bij de Microsofts, Googles, Facebooks en Apples van deze wereld. En bij OpenAI bijvoorbeeld, het bedrijf achter ChatGPT. Dat brengt ons bij de kunstmatige intelligentie. Vorige week nog onderwerp van gesprek toen de staatssecretaris bij de Verenigde Naties was in New York. En ook in de Tweede Kamer bij de Algemeen Politieke Beschouwingen. En begin deze maand in een uitgebreide katshuissessie. Want de ontwikkelingen gaan snel en de zorgen en waarschuwingen nemen ook met hetzelfde tempo toe. Zeker met de verkiezingenopkomst ook. Mevrouw Van Huffelen, goedemorgen. Goedemorgen. Even voor de zekerheid, spreek ik met de echte? Ja, u spreekt inderdaad met de echte. Maar goed, het is nog niet helemaal zo dat je het zo makkelijk kunt namaken. Maar het wordt wel heel spannend, want steeds beter worden filmpjes. Steeds beter kun je inderdaad ook een andere taal spreken die je helemaal niet spreekt. Met andere woorden, de ontwikkelingen laten fantastische dingen zien, maar geven ook reden tot zorg. Ja, u zegt het is nog niet zo makkelijk na te maken. Nou, wij kregen een soort winstwaarschuwing. U komt rennend uit een andere vergadering en de vraag was of u helemaal op tijd zou zijn. Dus we dachten, voor het geval u te laat was, laten we even kijken of u kunstmatig na te maken bent. Dat klinkt dan zo. Excuses, meneer Kokkelman. Mijn excuses dat ik wat later was. Ik moest rennen uit een vergadering. Nou, dit hebben we even in 5 minuten in elkaar gesleuteld. Dus zo ingewikkeld is het ook weer niet. Nee, dat is ook zo inderdaad. En dan zou ik inderdaad niet live te zien zijn. Maar gelukkig zien we elkaar ook nog echt. Ja. Hey, het is inderdaad zo dat die ontwikkelingen gaan ontzettend snel. En dat levert fantastische dingen op. Hè. Bijvoorbeeld voor de gezondheidszorg. Maar ook dit soort dingen die gevaarlijk zijn. Want desinformatie, beïnvloeding van verkiezingen. Het is allemaal mogelijk op een vrij makkelijke manier. Juist. Nu ik zeker weet dat u het echt bent, gaan we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. U trekt 5 ton maar liefst uit voor beter cookiebeleid. Althans, meer geld dus om de cookies in de gaten te houden. Nou, dacht u ook dat is veel geld? Nou ja, het is natuurlijk al een taak die de autoriteit persoonsgegevens heeft. Maar we voegen daar extra geld aan toe. Het is ook structureel, hè? Dus het is 2 keer 5 ton, daarna 350.000 euro. Mm. En wat echt heel belangrijk is, is dat de AP daarmee extra inzet gaat doen op dit gebied. Namelijk om duidelijk te maken, wat zijn cookies nou eigenlijk? Hoe werken ze? Maar wat mogen bedrijven ermee? Want ja, als in de introductie zei u al, het gebeurt inderdaad dat als je ja klikt, wat heel veel mensen doen, want het is ontzettend irritant, die banners die je voor je neus krijgt. Maar je hebt er ook niet altijd tijd voor. laten we wel wezen, u toch vast ook niet. U hebt ook wat betere dingen te doen dan al die algemene voorwaarden de hele dag door te lezen, nou toch? Ja, ik zeg maar, sinds ik deze baan heb, ben ik me bewust geworden van wat er gebeurt als je op ja klikt. Namelijk dat je eigenlijk je gegevens te koop geeft. Ja. En dat gebeurt ook. Er zit een hele wereld, een hele economie achter van mensen die gegevens verzamelen, zorgen dat jij advertenties krijgt, daar geld aan verdienen, je ook blijven volgen. Niet alleen maar in wat je op dat moment op die site doet, maar ook verderop. Hè, wat je de hele dag kun je gevolgd worden in je surf- en klikgedrag. Ja. En mensen zijn zich daarvan vaak helemaal niet bewust. En bovendien is het zo dat het inderdaad vaak heel erg onaantrekkelijk wordt gemaakt, inderdaad, om nee te zeggen. Ja. Het kost extra tijd, je moet extra lezen. Terwijl je eigenlijk gerechtigd bent, ook de regels zijn zo, dat het heel duidelijk moet zijn wat er precies met je gegevens gebeurt. En dat het net zo makkelijk moet zijn om op nee te klikken als op ja. En wat gaat die autoriteit persoonsgegevens dan met die 5 ton doen? Nou, ze gaan ervoor zorgen dat ze gaan handhaven. Want er is al gewoon er zijn al regels, hè, voor cookies. Wanneer mag een bedrijf zo'n banner en wanneer mag je ja of nee zeggen? Ja. Ze moeten het dus inderdaad net zo makkelijk maken om ja of nee te zeggen. Er moet helder zijn als je ja zegt wat er dan met jouw gegevens gebeurt. Dat is vaak helemaal niet zo, hè, hoe je dan gevolgd wordt. Of je alleen voor die ene site gevolgd wordt, of dat je hele klikgedrag gevolgd wordt. Ja. Nou, daar gaan ze op toezicht houden. Er gaan ook boetes uitdelen als dat nodig is. Ik bedoel, dat moeten zij natuurlijk zelf bepalen, want ze zijn onafhankelijk. En ze gaan ook zorgen dat het voor heel veel bedrijven helderder wordt wat nou eigenlijk de regels zijn. Dus ze maken ook op hun website bekend. Dit is wat je wel moet doen, dit is wat je niet moet doen. Ja. Zo werkt het. Het zou heel fijn zijn als er gewoon ja of nee stond. En dat het daar ook dan bij ophoudt. Bij nee, punt. Nee. Precies. Oh, nee, en dat nee. Is, en dat is ook precies wat wat in heel veel landen overigens al gebeurt. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Frankrijk. Daar staat vaak ja, nee of misschien. Hè, of in voor een deel wel. En dat moeten we dus ook echt veel duidelijker maken voor consumenten. Want heel veel mensen, nou, nogmaals, klikken op ja omdat het makkelijker is en omdat je er vanaf wil zijn. Ja. Maar realiseren zich totaal niet dat ze daarmee volledig gevolgd worden op het internet en anderen enorm veel geld verdienen aan hun gegevens. Ja, maar gaat u dat dan ook eisen van dat digitale bedrijf? Ik vind dat het inderdaad net zo makkelijk moet worden om ja als nee te zeggen. Ja. En dat het ook inderdaad veel duidelijker wordt. En dat het dus ook niet zo is dat als je nee zegt dat je dan allerlei toegang niet krijgt. Wat ook een punt is wat veel speelt. Hè. Als je nee zegt, krijg je allerlei informatie niet bijvoorbeeld. Nee, want het is een verdienmodel. En dat wil je niet. Nee, met andere precies. woorden. Dus u wilt ze verbieden om de toegang tot hun digitale omgeving te ontzeggen. Als je op nee klikt. Dus je moet gewoon naar binnen kunnen. Het is gewoon ja of nee. En alleen maar wel of geen toestemming geven voor het gebruik van je gegevens. En dat hoort geen verdere consequenties te hebben voor toegang tot bijvoorbeeld een site. Ja, en dat geldt met name natuurlijk voor sites waar commerciële producten op worden verkocht. Hè, dus die wasmachine waar u het over heeft. Ja. Als je verder geen informatie wilt delen met die wasmachine leverancier, behalve dan dat hij het, waar die de wasmachine moet afleveren als je hem gekocht hebt. Ja. Dan is dat echt heel erg belangrijk om te zorgen dat er inderdaad net zo makkelijk ja of nee kan worden geklikt. Ja. En ik snap heel goed dat het voor mensen een verdienmodel is. Mm. Maar ja, nu zijn wij het product. En ik vind het belangrijk dat mensen gewoon een goede en wel overwogen keuze kunnen maken. Ja. Ja of nee. Nou hadden we dit in Europa toch al lang en breed afgesproken. Dat is ook zo. En er zijn allerlei afspraken gemaakt over cookies. Maar we zien dat die niet altijd. Waarom lopen wij dan achter? Nou, wij lopen niet achter, maar we merken dat er in de handhaving dat die tekort schoot. Dus er werd onvoldoende goed gekeken naar zijn bedrijven nou op de juiste manier met de bestaande regels aan het werk. Hmm. En dat is de reden waarom ik aan de AP heb gevraagd, overigens ook gesteund door de AP Tweede Kamer. AP is de Autoriteit Persoonsgegevens. Ja. Precies, de Autoriteit Persoonsgegevens, gesteund door de Tweede Kamer. Ja. Ga nou aan het werk om te zorgen dat je meer aandacht besteedt aan het uitleggen wat de regels zijn, omdat die soms voor bedrijven niet echt helder zijn. Ja. Heel veel mensen hebben natuurlijk, of heel veel bedrijven hebben websites. Maar vooral ook zorg ervoor dat als mensen zich niet aan de regels houden, als bedrijven zich daar niet aan houden, dat je ze daarop aanspreekt. Over Europa gesproken, hebt u de waarschuwing ontvangen, ook vanuit de Europese Commissie? Welke waarschuwing? Dat we echt moeten oppassen met de verkiezingen en kijken waar de informatie vandaan komt vanwege de beïnvloeding vanuit landen zoals Rusland, maar ook China. En die waarschuwingen gingen richting de Oost-Europese landen. Dat was een paar Oost-Europese landen waar binnenkort verkiezingen zijn. Nou, dat hebben wij ook. Dus die waarschuwing geldt ook ons land, neem ik aan dan toch? Ja. Ja, en die waarschuwing is natuurlijk iets wat we zelf ook al weten. Hè. We weten dat het heel makkelijk is en zeker met die generatieve AI. Ja. Dus de, met ChatGPT of Bing of Bart of andere van die tools die je kunt gebruiken. Ja. Is het vrij makkelijk om desinformatie te maken? Nou, jullie lieten het zien, hè? Mijn stem wordt dan gekopieerd. Het klonk nog niet helemaal als mezelf, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is wel bijna zo. En iemand anders zou zeggen... We gaan even kijken of we het nog beter kunnen maken in de tussentijd. Nee, maar goed. Andere mensen zouden het maar zo kunnen denken dat ik het zou zijn. En dat is dus ook de beïnvloeding van mensen. Dus ook in het kader van verkiezingen is ook echt een grote zorg. Ja. En zijn er dus aanwijzingen dat de Russen alweer bezig zijn om die verkiezingscampagnes bij ons te beïnvloeden? Nou, wat de Europese Unie heeft gezegd in het bericht wat zij naar buiten brachten, wanneer was dat, gisteren of eergisteren, was natuurlijk dat gebeurt. Wij zien het. Er was zelfs een Slovaakse politicus bij u op Radio 1... Die vertelde dat hij dood was verklaard door een bericht, en dat dat ook helemaal viral was gegaan, terwijl die, nou ja, naar eigen zeggen nog springlevend was. Ja. Dus inderdaad, het gebeurt. We weten dat het gebeurt, kan gebeuren door statelijke actoren. Ja. Dat kunnen Russen zijn, dat kunnen ook andere landen zijn. Mm. We weten ook dat het voor andere partijen makkelijk is om deze informatie te maken. En ook met de komst van de verkiezingen in Nederland is het dus ongelooflijk belangrijk dat we onszelf dit heel goed realiseren. Ja. En dat we alles wat we moeten doen of wat we kunnen doen om desinformatie te bestrijden, dat we dat ook doen. En gelukkig is daarvoor een Europese regel van kracht geworden. Ja. Namelijk die Europese Digital Services Act of dienstenverordening. Ja. Die vooral bepaalt dat grote platforms hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Zeker. Nou goed, er wordt altijd gewezen naar grote platforms, met name ook in de Verenigde Staten. Neem X, het voormalige Twitter, bijvoorbeeld. Daar wordt door allerlei onderzoekers telkens op gewezen als daar is de kans dat je desinformatie tegenkomt het grootst. Desalniettemin was mijn vraag toch of er al concrete aanwijzingen waren bij u bekend. We zitten op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar valt ook de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst onder, de AIVD, dat de Russen al bezig zijn met het beïnvloeden van die verkiezingscampagne hier, dat u weet. Nou, wij hebben op dit moment geen aanwijzingen nog gezien, maar we maken ons er wel druk over. Dus we gaan heel goed kijken naar wat er speelt en blijft spelen, omdat het van belang is dat we dat ook in de gaten houden. Ja. Maar nogmaals, het is niet alleen maar, zoals dat heet, statelijke actoren of andere landen die beïnvloeding kunnen doen. Het kan ook plaatsvinden door allerlei andere partijen. Dus we moeten goed scherp blijven. En het was ook wel een van de onderwerpen die aan de orde was bij de Verenigde Naties vorige week. Ja. Want ja, er zijn niet alleen maar verkiezingen in Nederland, maar er zijn ook Europese verkiezingen in Amerika. Ja. Dus er zijn heel veel landen waar dit thema echt groot op de agenda staat. Zeker, en ook met grote spoed, want de ontwikkelingen gaan razendsnel. Ik bedoel, 2023 is natuurlijk het jaar van de intelligentie, zoals bijvoorbeeld ChatGPT. Dat type kunstmatige intelligentie. Het gaat alsmaar sneller. Er zijn kranten die hebben ChatGPT, althans het bedrijf daarachter, OpenAI, aangeschreven met de mede. Ik wil niet meer dat je onze gegevens, onze artikelen gaat afgrazen en afschraapt, want dat is dan het Amerikaanse woord dat daarvoor wordt gebruikt, op straffen van een rechtszaak, althans het dreigement van een rechtszaak. Tegelijkertijd wordt er ook gewaarschuwd, als hele volksstammen ChatGPT of een andere vorm dan Bart of die andere gaan gebruiken. Hoe weet je nou wat waar is en wat niet waar is? En als kranten niet meer toegankelijk zijn voor dat soort kunstmatige intelligentie, ja, voor je het weet word je opgezadeld met verhalen uit het Derde Rijk. Want dat is ook bewezen dat ze daar wel de informatie van halen soms. Nou ja, het is dus echt een ingewikkeld vraagstuk. Want aan de ene kant zien we dus grote bedrijven die dit soort modellen ontwikkelen. Overigens heel knap dat ze dat hebben gedaan. En nogmaals, er kunnen fantastische dingen mee gebeuren. Maar die grote bedrijven laten dat gewoon los op de maatschappij, op ons allemaal. En gebruiken ons eigenlijk als een soort sociaal experiment. Ja. En vragen van, ga er vooral mee aan de slag. Ja. Diep van alles in en kijk wat eruit komt. Daarmee wordt aan deze modellen wordt zinvolle informatie toegevoegd, maar ook de complete onzin. Ja. Maar als het aantal zinvolle informatie, althans artikelen waar zinvolle informatie in staat, als dat niet meer toegankelijk is voor dit type kunstmatige intelligentie, dan is de kans dat er onzin uitkomt natuurlijk groter geworden. Waar of niet? Nou ja, dat is ook zo. En daarom is het ook ontzettend belangrijk dat we hele goede afspraken gaan maken. Nou ja, ook weer een van die thema's bij de Verenigde Naties vorige week. Ja. Over hoe gaan we nou zorgen dat dit soort modellen, dat zichtbaar is hoe deze modellen worden gevoed, hoe ze worden getraind, zou je ook kunnen zeggen. Ja. Wat voor informatie er wel en niet ingaat. Ja. Maar ook dat we heel goed leren om te gaan met wat er uit deze modellen komt. Want inderdaad, als je nu gewoon maar wat intypt, kunnen er dingen uitkomen die inderdaad letterlijk waar zijn. Heel goed zelfs. Maar ook dingen die totale onzin zijn. Ja. Zoals er zo'n wetenschapper die zei, ik heb 6 boeken geschreven, maar ik vroeg aan ChatGPT, kunt u een samenvatting geven van de 8 boeken die ik heb geschreven? En die verzon er gewoon 2 bij. Dus het is ook wel echt nodig dat we met elkaar heel goed kijken, hoe maken we scherp voor iedereen? Ja. Wat nou van deze informatie inderdaad betrouwbare informatie is, waar het vandaan komt, ja. Enzovoort, enzovoort. Gebruikt u het zelf? Ik heb het wel een paar keer gebruikt, maar ik vind het... Om mee ik te vind spelen of om echt te gebruiken? Nee, om er een beetje mee te oefenen, om te zien wat het kon doen. Gebruiken uw ambtenaren het? Mijn ambtenaren, weet ik, oefenen er ook mee. Maar wij zijn met z'n allen, en dat was een van de uitkomsten ook van die sessie die we hadden in het Katshuis met mijn collega's, waar we het hadden over wat is deze technologie eigenlijk, hoe ontwikkelt die zich. Samen ook georganiseerd, heb ik dat georganiseerd met Robert Dijkgraaf en mijn collega van Economische Zaken, om te kijken hoe kunnen we nou zien wat deze technologie is, wat het ons kan brengen. Mm. Maar ook wat vinden we er eigenlijk van. Want als je er kamervragen mee zou willen beantwoorden, bijvoorbeeld, kan het maar zo zijn dat die kamervragen antwoorden opleveren die met de werkelijkheid niet zoveel te doen hebben. Nee. En dat willen we natuurlijk niet. Nou, de bedoeling is toch dat ambtenaren op zoek gaan in het departement naar informatie om die vragen van Kamerleden te beantwoorden, zou je zeggen. Zeker, of in de maatschappij of waar dan ook. Hè, wat er nodig is om te zorgen dat je goed vragen beantwoordt. Als ChatGPT inzage heeft in de staatsgeheimen, wordt het wel heel erg ingewikkeld. Nou, en dat kan natuurlijk sowieso niet. Dus daar, dat is aan alle kanten natuurlijk verboden. Maar we zijn ook aan het kijken naar wat vinden we dat er wel en niet gebruik mag worden van deze technologie. Ik heb een interview gegeven aan een krant. Ja. Die vertelde, wij gebruiken het ook in het kader van onze artikelen mooi recht trekken. Ja. Dus iedereen is er eigenlijk in de maatschappij mee aan het spelen. Ja. Vandaar dus ook het verzoek van de Tweede Kamer uit de mond van Laurens Dassen, de fractievoorzitter van Volt, om een soort totale impactanalyse, dus een doorlichting eigenlijk van het hele overheidsapparaat. Namelijk, wat zijn eigenlijk de gevolgen daarvan? Daarvan zei de minister-president, nou, misschien kunt u even wachten, want daar is de staatssecretaris mee bezig. Het kost nog eventjes tot het einde van het jaar, maar dan heeft ze haar integrale visie af. Desalniettemin is er toch een Kamermeerderheid achter Laurens Dassen gaan staan. Komt u binnenkort met een impactanalyse van alle departementen? Ja, als de Kamer dat vraagt, dan moet ik dat natuurlijk doen. En dus dat ga ik ook ja. doen. Ja. Het antwoord is ook ja, want we hebben gezegd, we willen... Ja, kijk, het is natuurlijk een beetje wild om te zeggen, wij maken de visie over generatieve AI, terwijl dit onderwerp zich natuurlijk iedere dag weer verder beweegt. Ja. Maar we willen wel zicht hebben, en zoveel mogelijk ook blijven volgen, van wat betekent dit nou? Hoe kunnen we zorgen dat we onze regulering er goed op aanpassen? Hoe zorgen we ervoor dat we bijhouden wat er gebeurt? Dat we afspraken maken over wat we zelf als overheid doen met deze nieuwe technologie. Ja. Maar zeker ook hoe we kunnen zorgen dat we met andere landen samen de juiste stappen zetten om te zorgen dat we onszelf beschermen tegen de dingen die niet goed zijn, tegen de risico's, wel gebruik kunnen maken van alles wat mooi daaraan is. Ja. En ook een inzicht krijgen over wat dit nou eigenlijk betekent, bijvoorbeeld voor onze arbeidsmarkt. Wat voor soort banen zullen er nou verdwijnen als ChatGPT, Bing, Bart, al die andere dingen in de komende tijd zich nog verder blijven ontwikkelen? Ja. Hoe weet u dat eigenlijk? Dat kun je toch helemaal niet zeggen? Nee, dat weten we natuurlijk ook nog niet precies. En daarom hebben we eigenlijk ook gezegd in het Katshuis, en dat heb ik ook besproken met de tech envoy en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ja. We moeten eigenlijk met elkaar een soort rapid response mechanism maken, zoals we het noemen. Een team van mensen die voortdurend blijft kijken, wat gebeurt er eigenlijk? Ja. En is het nodig om nu in te grijpen, omdat we iets zien wat we echt niet willen? Ja. Terwijl we aan de andere kant ook blijven nadenken over de vraag van hoe zorgen we ervoor dat onze land en onze medewerkers op een goede manier gebruik kunnen maken van deze technologie. Laten we dan even stilstaan bij de meest actuele zorgen van Alexander Klupping, internetondernemer en ook internetjournalist. U kent hem, dames en heren, en u kent hem ongetwijfeld ook, mevrouw Van Huffelen. Die maakt zich zorgen over gezichtsherkenning. Want met name in China, als je daar ergens door een straat rijdt met allemaal camera's en je gezicht wordt geregistreerd en je bent ergens door rood gereden, krijg je vanzelf de boete thuis door middel van gezichtsherkenning. De politie zegt het hier niet te gebruiken. Maar tegelijkertijd zijn er bijvoorbeeld demonstranten van Extinction Rebellion die een brief op de deurmat hebben gekregen dat ze bij de bezetting van een schip van Schiphol zijn geweest, bij de private jets, terwijl ze daar niet waren. Met andere woorden, wat is uw positie over gezichtsherkenning? Nou, we hebben als Nederland een hele duidelijke positie daarover genomen, ook in de onderhandelingen die we nu hebben over de zogenaamde AI Act, dus de AI-verordening die we in Europa aan het afspreken zijn. Ja. We hebben gezegd dat we in principe vinden dat gezichtsherkenning dat niet mag. Behalve voor hele specifieke doelstellingen. En die moeten we dan ook scherp omschrijven. Maar dus niet real life, niet in de openbare ruimte. Al dit soort dingen die inderdaad in andere landen wel gebruikt worden. Al dan niet in het kader van bijvoorbeeld, zoals dat heet, social scoring. Dus om je punten te geven, bepaalde toegang tot faciliteiten. Ja. Dat is iets wat we als Nederland totaal niet willen. Oh ja. Wij vinden het belangrijk dat je echt beschermd wordt en dat je niet zomaar in de openbare ruimte gevolgd kan worden. Maar Clupping constateert dat je straks met je telefoon een café kan binnenlopen of welke etablissement dan ook. Daar kom je iemand tegen, daar hou je je telefoon even voor zodat er een foto gemaakt wordt. En vervolgens krijg je de totale doopsil van zo iemand op je telefoon. Wie die is, waar die woont, hoe oud die is. Enzovoort. Ja, en dat mag niet, want onze privacy-regelgeving zegt dat je sowieso pas van iemand een foto mag maken als je daar toestemming voor hebt. Ja. Laat staan dat zo'n foto wordt gebruikt om nog allerlei andere gegevens van iemand te verzamelen. Maar als het nou in de rest van de wereld kan gewoon niet. Als de rest van de wereld het wel doet, als het daar wel is toegestaan. Nou, die privacy-regelgeving is Europees, dus daar mag het ook niet. Een groot deel van deze regelgeving is ook overgenomen door de Verenigde Staten. Dus dit is iets wat er in heel veel landen in de wereld niet mag. En zelfs als dat wel zo zou zijn, in Nederland willen we dit absoluut niet. Zit de autoriteit persoonsgegevens hier echt bovenop? Nou, wij vinden het heel erg belangrijk dat ze dit doen. We merken maar dat ze op dit, nou ja, op dit onderwerp van het bijvoorbeeld die cookies, hè, waar we het eerder over hadden, ja. Merkten we dat er onvoldoende capaciteit was bij de AP om het werk te doen. Daar hebben we natuurlijk gesprekken over gevoerd. En dat heeft gemaakt dat ik heb gezegd, ik wil graag dat er extra inzet voor is. Ja. Want ik vind het belangrijk dat we dit probleem oplossen. En bij de gezichtsherkenning? En de gezichtsherkenning is iets wat de AP zeker volgen en waar ze ook op moeten handhaven. En ja, maar goed, ik kan ook niet voor hen spreken. Nou ja, goed, ze doen het zeker als ze het zullen vinden. Of ze het voldoende doen, dat kan ik niet op dit moment precies beoordelen. Nee. Maar de kern is wel dat dit soort dingen niet mogen volgens onze privacyregels die inderdaad door de AP worden bewaakt. Ja, u wekte de hoon eigenlijk in het begin van de techreuzen. Omdat u op een gegeven moment naar Amerika toe ging met de mededeling, ik kom u hier even temmen. En vervolgens bleek het nog te werken ook. Hoe hebt u dat van elkaar gekregen? Nou ja, eigenlijk wat we gedaan hebben is gezegd, wij gebruiken als overheid op allerlei manieren natuurlijk ook technologie. We gebruiken de technologie van Microsoft, van Google enzovoort. En we zeiden, ja, we kunnen misschien niet bepalen wat zij aan andere mensen verkopen. Althans, we hebben daar regels voor gesteld. Maar in ieder geval wat we zelf gebruiken. En dus hebben we met hen afspraken gemaakt over, als wij jullie technologie gebruiken, vinden we dat het moet voldoen aan de regels die in Nederland gelden. Ja. En als dat het niet doet, dan gebruiken we het niet. En vervolgens hebben zij die regels inderdaad aangepast, hebben zij hun voorwaarden aangepast. En wij gezegd, oké, dan kunnen we ook veilig gebruik maken van jullie technologie, van jullie technische oplossingen en software. Ja. En dat is wat we doen. En ik denk dat dat een aanpak is die werkt. Ik heb ook veel over verteld aan mijn collega's in het buitenland, omdat ik hoop dat heel veel landen dit gaan doen. Dat helpt namelijk om te zorgen dat zo snel mogelijk die regels die we met elkaar hebben gesteld aan technologie. Ja. Zorgen dat het transparant is, duidelijk, dat je weet wat er met jouw gegevens gebeurt, dat ze zich houden aan de wetten en regels van ons land. Ja. Dat die ook worden nagevolgd. Juist. New York Times schreef het geheim van de Hollandse aanpak in een stuk over uw methode, om het zo maar te noemen. Maar dan even concreet weer terug naar die gezichtsherkenning. U zegt, wij hebben dan in Europees verband afgesproken dat je het eigenlijk niet wil, maar in een aantal bijzondere gevallen wel zou moeten kunnen inzetten. Kijk het naar dat gedonde rondom voetbal. Ajax, Feyenoord deze week, gezichtsherkenning in stadions. Zou u daar wel of niet voor zijn? Nou, ik vind dat we daar echt nog even goed over moeten nadenken. Want gezichtsherkenning is echt vergaand. In de opsporing weet ik dat het een onderwerp is waar je over wil nadenken of je het wil gebruiken. Maar ik vind dat we daar nog eens even heel scherp moeten zijn bij welke soort van incidenten of welke soort van dingen die fout gaan, je dat ook echt moet doen. Ja. En nogmaals, dan moet het ook heel duidelijk zijn voor mensen dat als je bijvoorbeeld een stadion binnenkomt, wat er dan gebeurt. En als je dat dan niet wil, dat je ook kunt aangeven dat je ook niet gevolgd kunt worden. Nou ja, het is in ieder geval duidelijk of je er wel of niet mag zijn. Dat moet nu via zo'n digitale melding.